Чаму агурок не спявае? Пастаўленае пытанне даўно не дае спакою. Задачу рашыць мы ў стане, якой не была б цяжкою. Калі агурок не спявае ні ў дзень, ні ўначы, ніколі, душа не пяе, жывая, то пэўна ж, з Божае волі. Спяваў бы песні салоўкі, і як бы ўдалеч несло іх, ды лье на кухні сталоўкі зялёныя слёзы ў слоік. Мінаюць зімы і вёсны, а ты, гарадскі, вясковы, ці помніш пра невыносны, маўклівы лёс агурковы?